Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün yine Nisa suresinin 36. ayetinden başlayacağız ve Allah nasip ederse devam edeceğiz. Bugünkü dersimizin konusu infak kültürü. İnfak demek bir şeyi nafaktan geçirmek demektir. Nafak da tünel anlamına gelir. Bir şeyi tünelden geçirmek. Yani tıpkı kanın kan damarlarını dolaşması gibi malın ve hizmetin bütün harcama kanallarını dolaşması infak sayılır. İnfak son derece önemli bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala hiçbir ayette biriktirmeyi emretmemiştir. Bütün ayetlerde harcamayı emretmiştir. Çünkü biriktirilen paranın kimseye faydası olmaz. Biriktirilen malın da kimseye faydası olmaz. Para da mal da dolaşmalı ki insanlar istifade etsin. Şöyle düşünün. Yani cebinizde para var, kullanmıyorsunuz. Ondan siz de yararlanamazsınız, başkası da. Ama elinizdeki parayla bir mal satın alsanız, o malı satın aldığınız zaman o malın yeniden üretilmesinin imkanını meydana getirmiş olursunuz. O malı üreten, o malı taşıyan, o mal için ham madde tedarik eden kimseler o parayı alırlar. Çünkü para dediğiniz kan gibi sürekli dolaşır. Para kimin yanına giderse onun işini görür. Kimin paraya daha çok ihtiyacı varsa en az onun yanında kalır. Kimin daha az ihtiyacı varsa en fazla onun yanında kalır. Dolayısıyla bakarsınız ki dolaşa dolaşa sizin verdiğiniz 100 lira belki 7 bin liralık, 10 bin liralık iş görmüştür. Çünkü onu, o gider onun işini görür. Oradan onu, oradan onu, oradan onu. Bu bir infaktır. Malınızı harcadığınız zaman da aynı şekilde. Yani insanların ihtiyaçları bellidir. Daha fazlasını biriktirdiğiniz zaman işte bozulur, değeri düşer, şu olur, bu olur. Ama siz onu ihtiyacı olan kişilere verdiğiniz zaman onlar ondan yararlanırlar. Yeni mal ve hizmetin üretiminin yolları açılır. İşte şeylerde, batılı ekonomilerde biriktirmeye yönelik bir yapı vardır. Çünkü ekonominin adı kapitalizmdir. Kapitalizm demek, kapital sahibinden yana olan sistem demektir. Yani her şey parası olan için olmalı. Dolayısıyla bakarsınız ki bugün mesela Türkiye'de ve dünyanın her yerinde olduğu gibi her şeyden vergi alınıyor. Niye? Çünkü bugünkü para sistemi, ki buna para demek mümkün değil. Hakikaten insanlık tam bir, yani çok affedersiniz ama gerizekalılık krizi yaşıyor. Yani bunu birkaç kişiyi bir kenara ayırdıktan sonra diğer herkes için söylemek mümkün. Çünkü bir kağıt parçasının üzerine işte diyor 100 euro yazıyor, bir kağıt işte. Siz onun karşılığında paranızı veriyorsunuz. Öbürüsü 100 dolar yazıyor. Ondan sonra da şimdi bugün şey yapıyor. Efendim Fed işte dünyanın kaderi Fed'in başkanının elinde. Neymiş efendim? Faiz miktarlarını açıkladığı zaman ne olacakmış yahu? Hakikaten bir Müslümanın bunu söylememesi gerekir. Yani siz Allah ve Resulü ile savaş olan bir şeye ümit, ona bakarak hareket ediyorsunuz. Tabii bu para konusu apayrı bir konu. Bunu çok iyi bilmeyenlerin yanında konuştuğunuz zaman da boşuna konuşmuş oluyorsunuz. Ben şu ana kadar şunu anladım ki, bizde nasıl hurafeci ulema varsa, iktisatta ondan daha fazla hurafeci ulema var. Yani özel insanları, insanları böyle vasıflı köle haline getirmişler. Belli noktalara yerleştirmişler. Mesela bazen çok güvendiğim bazı arkadaşlara diyorum, ya bu ne biçim bir ekonomik yapıdır, böyle şey olur mu? E hocam, kapitalizmin gereğidir. Tamam, kapitalizmin gereği. Ben zaten onu söylüyorum. O bunu normal olarak söylüyor. Neyse, bundan pek fazla anlayan insan bulmak gerçekten çok zor. Yani aynen şey gibi, uyuşturucu müptelası gibi. Hiçbir faydası yok. Her şeyini sömürüyor insanın ve ona karşılık insanlar her şeylerini veriyorlar. Bu hiçbir başka bir şey. Ama işin paranın kağıt olmasını düşünmeden şey yapalım. Yani para kimin yanına giderse onun işini görür. Saklanan paranın hiç kimseye faydası olmaz. Ondan dolayı Allahü Teala altını ve gümüşü hazine olarak saklayıp da Allah yolunda harcamayanları acıklı bir azapla müjdele demiştir. Tevbe suresinin 36. ayeti galiba orada. Şimdi dolayısıyla şey de İslam'da harcama çok önemlidir. Çünkü harcadığınız zaman ekonomi dışı kalan bütün ögeler ekonomiye kazandırılır. Ondan dolayı bizde zekat vardır. Zekat İslam ülkesinin tek vergisidir. İslam devletinin tek vergisidir. Zekatı verecek kişiler kendi şeylerini tamamladıktan sonra, yani kendi bir yıllık ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra artandan verirler. Başka da vergi yoktur. Ama bugün işte yeni kurulmuş bu ekonomik sistem, kapitalizm, faiz yoluyla bütün toplumları sömürdüğü için kapitalizmin en büyük sömürdükleri devletlerdir. En fazla devletleri sömürür. Devletler de kapitalist yapıda ayakta durabilmek için her şeyden vergi almak zorunda kalırlar. İçtiğiniz sudan vergi verirsiniz, yaktığınız elektrikten verirsiniz, oturduğunuz binadan verirsiniz, bindiğiniz arabadan verirsiniz. Her şeye vergi verirsiniz. Çünkü burada tüm insanlık birkaç kişinin kölesi haline getirilmiştir. Ama bu öyle bir kölelik ki tıpkı uyuşturucular gibi köle olduğunun farkına varmadan köle yapmışlardır. Bu Müslümanların görevidir. Yani bunu ortadan kaldırmak ve size zor gelir ama irade olsun o kadar kolaydır ki. Bu sistemin o kadar büyük açıkları vardır ki. Ama maalesef ben şu ana kadar bu konuda bir irade bulamadım kendi açımdan. Nasıl olsa faize fetva veren, kuyrukta bekleyen hocalar var. Böyle hocalar olduğu sürece de şeyler alan razı, satan razı yürür giderler. Evet. Şimdi Allahü Teala burada diyor ki Nisa suresinin 36. ayetinde Estağfirullah وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. وَبِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانَ Anne babaya iyi davranın. وَبِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ Size yakınlığı olanlara iyi davranın. Yetimlere, çaresiz kalmış olan insanlara, ondan sonra yakın komşuya, akrabadan olan komşuya, yakın komşuya ve birlikte çalıştığınız arkadaşlarınıza karşı iyi davranın. Bir de yolda kalmış olan insanlara ve elinizin altında, hakimiyetinizin altında olan esirlere iyi davranın. Yani bu esirlere iyi davranmak son derece önemlidir. Çünkü o esirler sizden gördükleri iyiliği fidyelerini ödedikten sonra ya da serbest bırakıldıktan sonra kendi ülkelerine taşırlar. Ve orada Müslümanların en büyük propagandasını yaparlar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا Allah-u Teala kendisini bir şey hayal edip övünen hiç kimseyi sevmez. İşte insanlarda bu vardır. Yani insanlar hakikaten böyle bir yapı içerisindedirler. Birazcık bir iki bir şeyde başarılı oldular mı? Yani bir iki problemi çözdüler mi? Bir iki sıkıntılardan aştılar mı? Hemen bakarsınız ki kendilerini bir şey zannetmeye başlamışlar. Burunları büyümüş. Artık dünyaya nizam koymaya başlamışlar. Onun için kendisini bir şey zanneden ve övünen hiç kimseyi Allahü Teala sevmez. İnna Allah la yuhibbu men kana muhtalen fakhura. Kendisini bir şey zanneden ve övünen hiç kimseyi Allahü Teala sevmez. Bunlar kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ Bunlar cimrilik yapan insanlardır. وَاَمْرُونَ النَّاسَ الْبِالْبُخْلِ İnsanlara da cimriliğe teşvik ederler. Vermeyin bunlara. Çalışsınlar. İşte böyle yapıyorsunuz, başımıza dikiliyorlar. Söylerler işte. Kendileri vermediği gibi başkalarına da şey yaparlar çünkü kötü duruma düşmemek için. Yani vermemelerinin bir sebebi var. Bunlar çok akıllı insanlar. Akıllı olmasalar da Allah onlara o parayı verir miydi? Akıllı olmasalar da o mevkileri, o makamlara gelirler miydi? وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah-u Teala'nın kendi ikramından onlara verdiklerini de gizlerler. وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينَ Kafirlere, yani Allah'ın verdiği nimetleri gizleyip nankörlük edenlere kendi itibarlarını düşürücü bir azap hazırlamışızdır. Yani insanlar iyilik etmedikleri zaman aslında zararı kendileri yaparlar. Yani İyilik yaptığınız zaman kendinize yaparsınız. Kötülük yaptığınız zaman gene kendinize yaparsınız. وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ Bazı insanlar da mallarını insanlara gösteriş olsun diye harcarlar. Mallarını gösteriş için harcayanlar وَلَا يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe güvenleri de yok. Yani şimdi Allahü Teala bir şey diyor, diyor ki bak şöyle yap, ben sana şunu vereyim diyor ama kendi kafasına göre bir sistem kuruyor. Ondan sonra bakarsınız ki orada da kendi kafasına göre şey ayetleri hatırlattığınız zaman ya kardeşim tamam sen dediğin doğru ama iş öyle değil, işin rengi farklı. Yani Allahü Teala bu işlerden anlamaz. İşin içine gir de bir gör. Allah ne bilir ki haşa. Öyle demez ama öyle demeye getirir. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَر۪ينًا Şeytan kime yakın olursa, tabi burada şeytan devreye giriyor, insanların kötü işlerini güzel gösteriyor. فَسَاءَ قَر۪ينًا Ne kötü bir yakın dost olur, ne kötü yakın arkadaştır. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ Ne olurdu, ne zararları vardı? لَوْ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَلَيْهِمِ الْآخِرِ Allah'a güvenselerdi. Hakikaten ben müminim diyenlerin Allah'a güvenleri maalesef çok çok azdır. Yani Allah'ın ayetlerini okursunuz, ha evet evet. Ne demek ha evet evet? Kardeşim Allah bir şey diyorsa baş üstüne dersin ve uygularsın. Allah'a inanmak, güvenmek budur. Anlasan da anlamasan da Allah ne emretmişse baş üstüne dersin. Orada yanlış bir şey yaparsan Cenab-ı Hak mutlaka seni uyarıcı bir şey gönderir. Mutlaka bir ortaya çıkar. Ve enfekû mimmâ razakahumullah. Allah'ın onlara rızık olarak verdiklerinden harcasalar, infak etseler. Yani başkalarına verseler ne zararları olurdu? Ve kâne Allahu bihim alîmâ. Allah-u Teala onları bilmektedir. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Hiç kimseye. وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَ Yaptığınız iyi bir iyilik ise onu kat kat katlarıyla size verir. Ve yu'ti min ledunhu ecren azima ve kendi katından da büyük bir ücret de verir ayrıca. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَهِيدًا Her toplumdan bir şahit getireceğiz. Ya Muhammed sen de şu müminlere şahit olarak getireceğiz. يَوْمَيْذٍ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولُ O gün Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelen ve Rasûl'e karşı çıkanlar çok isteyecekler ki لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْاَرْضِ Keşke yerin dibine geçseydik. Keşke bu günleri görmeseydik. لَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا Cenab-ı Hakk'a karşı, Allah'ın katında herhangi bir sözü de gizleyemeyeceklerdir. Hiçbir şeyi gizleyemeyeceklerdir. Şimdi, hakikaten cimrilik eden tamamen kendi aleyhine yapar. İyilik yapan kendisi lehine yapmış olur. Çünkü Allahü Teala yapılan iyiliği kat kat vermeyi vaat ediyor. Az önce okuduğumuz ayet-i kerimede. Şimdi bir de bu 9. surenin yani Tevbe suresinin 75 ve devamı ayetlerini okuyalım. Ben de 198. sayfa. Ve minhum men ahadallah. İnsanlardan şöyle kişiler vardır. Mesela bunu çok görürsünüz. Le in atana min fadlihi. Allah bana bir mal versin. Allah bana bir şey ikramda bulunsun. Lenessaddaqanna. Elbette ki sadaka veririz. Harca bir görsünler baksınlar ki malı harcamak ne demekmiş. Hani olmadığı zaman herkes atar tutar. Bu türleri çok görmüşsünüzdür. Ben çok gördüm yani şimdiye kadar. Vallahi benim olacak ki göresiniz. Bak nasıl yardım yapıyorum. Ve lenekunenne minessalihin. Elbette ki iyi insanlardan oluruz. Kardeşim yok, olsun da bir görün bakın ki yardım etmek neymiş. Öyle mi? Peki. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ Ama Allahü Teala kendi ikramıyla onlara bir şey verdiği zaman cimrilik ederler. Niye? Çünkü hep kendi ihtiyaçları hiçbir zaman için bitmez. Şimdi öyle bir şeydir ki ne kadar zenginleşirseniz gönlünüz o kadar fakirleşir. Eğer Allah yolunda harcama yapmıyorsanız, harcıyorsanız içiniz de rahat olur dışınızda. Allah rızası için harcadığınız zaman. Aslında harcamayı kendiniz için yapmış olursunuz. Tabii öyle saçıp savurma yok. Allahü Teala'nın koyduğu kurallara göre hareket etmek şartıyla. وَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُورِضُونَ Yüz çevirir ve kenara çekilirler. Yani şimdi bir olsun görürsünüz eğer olduğu zaman bakarsınız ki hiç o taraflı değiller. Konuşursunuz duymazlar. Tamam yapacağız edeceğiz falan filan. Bir gün böyle bu konularda esip savuran birisine söylemiştim. Maddi durum da oldukça iyiydi. Dedim sen Allah rızası için birisine bir Türk lirası verdi mi? Bak hiçbir değeri yok. Bir yerde bulsan almaz. Vereceğiz dedi. Verecek misin diye sormuyorum. Verdim mi diye soruyorum. Çok sıkıştırınca dedi ki analığımın çatısını tamir ettim dedi. Dedim, Allah rızası için mi yaptın yoksa millet ayıpladığı için mi yaptın? Köyde analığın çatısını tamir etmiş. O zaman sustu tabii, bir şey diyemedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Bir lira değil, sen Allah rızası için bir kuruş bile veremezsin. Vereceğiz, vereceğiz. Vereceğiz değil, ver, görelim. Daha sonra bunlar, bu tipler daha sonra çok büyük sıkıntılara girerler. Hep görürsünüz, zaten bu ayetlerde de Allah öyle diyor. Ama daha kötüsünü söylüyor Cenab-ı Hak. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا Allah onları münafıklıkla cezalandırır. Münafık yani ne olur? Dışı başka, içi başka hale dönüşürler. Kişilikleri bozulur yani. فِي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ Allah'la yüzle gelecekleri güne kadar kalplerinde münafıklık, kalplerine münafıklık koyarak onları cezalandırır. Niye? اَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ Allah'a verdikleri sözü tutmadılar. Ya Rabbi bana bir ver de, bak nasıl harcayacağım. E verdim hani? Ve bimâ kânû yekzibûn ve yalan söylemelerine karşılık Allah onları münafıklıkla cezalandırır. Elem ya'lemu bunlar hala öğrenemediler ki, öğrenemediler mi? Ennallâhe ya'lemu sirrahum ve necvâhum. Allah onların içlerini de biliyor, gizli konuşmalarını da biliyor. Sizin karşısına çıkıp konuşmalarına bakmayın. İçten içe ya bunlara bir şey verme işte şöyle yapın, böyle yapın falan deniyor. وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Allah gayıpları bilendir. Bunu bilmiyorlar mı? Şimdi 92. surenin 5. ayetini okuyalım. Leyl suresi. Bakın burada Allah-u Teala diyor ki وَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى Veren ama kendisini koruyan. Yani veriyor da her şeyin büsbütün verip de kendisini çaresiz bırakacak durumda değil. Yani kendi şeyini de, kendi nefsini de unutmuyor ama Allah rızası için de veriyor. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى En güzeli de tasdik eden. Yani Allah'ın emrettiklerinden güzeli yok. En güzeli de doğru kabul eden. Allah ne diyorsa baş üstüne diyen. İşte bunlar var ya, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Onların önünü sürekli açarız diyor. Onları her zaman en kolaya, kolayca yönlendiririz. Önleri açık olur. Hakikaten bunu yaşamayan bilmez. Yani Cenab-ı Hak Allah ne diyorsa o diyebildiğiniz zaman tabii kendinize salı vermeden Allah'ın emirlerine göre hareket ettiğiniz zaman önünüz sürekli açılır. Sürekli yürürsünüz. Belki koşarsınız. Belki daha hızlı gidebilirsiniz. Ve içinizde de bir korku olmaz. Hep güven duygusu içerisindesinizdir. Çünkü siz tüm varlıkların sahibi olan Allah'a güvenip dayanıyorsunuz. Sizden daha güçlü kimse olmaz. Diyorsunuz ki benim sahibim var. O da Allah-u Teala. Ben neden korkacağım? Ben sahipsiz değilim ki. O da her şeyin sahibi. Her yerde olan, her zaman olan ve her şeye gücü yetendir. Ben ona karşı yanlış yapmayayım, gerisi kolay. Ve emmâmen bâhile vestâne Bir cimrilik yapıp da böyle kendisini kimseye muhtaç görmeyen, yani böyle kendisini bir şey zanneden müstani deriz ya Türkçemizde. Yani benim kimseye ihtiyacım yok. kimse de bana gelmesin gibi bir tavır içerisinde olan ve kezzebe bil husna, en güzel karşısında yalan söyleyen. Yani Allah'ın ayetleri karşısında yalan söylüyor. Allahü Teala şöyle yapın, böyle yapın diyor. Bakıyorsunuz ki kendi kafasına uydurmaya çalışmış Allah'ın ayetleri. فَسَنُيَسِّرُوا لِلْعُسْرَ Onu da, onun da önünü sürekli sıkıntıya şey yaparız. Yani o en zora kolayca ulaşır o. Yani o sürekli sıkıntılarla yüz yüze kalır, öbürü sürekli rahatlıklarla yüz yüze kalır. Size ben birkaç kere anlatmıştım başımdan geçen bir olayı. Şimdi Erzurumlu bir pehlivan amca vardı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Hakikaten ona pehlivan derlerdi çünkü gerçekten baba yiğit bir adamdı. Hayır hasenat, yani kendi maddi zenginliği yoktu ama imkanlarına göre insanlara yapabileceğini yapmaya çalışan bir kişiydi. Onurlu bir insandı. İstanbul Müftülüğü'nden bir gün bana geldi. Dedi ki, ya Konya Ereğli'ye gittim, orada birkaç tane tanıdığım var, akraba var. Durumlar çok kötü dedi. Yani hiç ne üzerinde bir elbise var, ne evlerinde bir şey var. Buna yardımcı olabilir miyiz? Tamam dedim. Ben de şu Sultanahmam'da tanıdığım birisine telefon açtım. Gelsin dedi. Gitti. Sonra geldi bana dedi ki, ya ben böyle bir adam görmedim dedi. Bu ne biçim bir insan dedi ya. Ne oldu dedim. Ya ben oraya gittim, sanki büyük bir tüccar gelmiş gibi karşıladı beni. O acaba yanlış mı anladı dedim, yani ben mal almaya geldiğimi mi zannediyor? Ondan sonra ya işte Abdülaziz Hoca gönderdi işte, ya tamam tamam demiş. Yemek yedin mi? Yok, gel beraber bir yemek yiyelim demiş. Allah Allah diyor. Şaşırdım kaldım. Neyse beraber bir yemek yedik. Çıktı. Neler lazımdı? Şunlar, tamam. Seç. Beğen. Nereden ne kadar diyorsan. Çocuklar senin istediğini versinler. Allah Allah diyor. Yani ben şaşkınları oynuyorum diyor. Neyse istediklerimi verdi adam diyor. Ondan sonra dedi ki nereye göndereceksin? İşte Konya Ereğli'sine. O zaman Topkapı'dan kalkıyordu otobüsler. Peki araban var mı? Yok. Oğlum şunu bir oraya kadar götür demiş. Ereğli'ye kadar ki şeyi de nakliye parasına ver. Otobüse teslim et. Yahu bu ne biçim bir insan dedi. Ben böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Sonra kendisine teşekkür ettim. Dedi ki ya hocam dedi bak. Ben dedi zekatımı çoktan verdim. Belki birkaça katlanmıştır da dedi. Ama dedi. Şu yaptığımızın bereketini komşularımız bir bilse ya dedi. Bu ne kadar güzel, ne kadar iyi, ne kadar maddi gelir sağladığını komşularım bir bilse ya, bana kimseyi bırakmazlar dedi. Ben niye yapmayayım ki dedi ya. Allah karşılığını fazlasıyla veriyor dedi. Hakikaten inanan insan böyle yapar. Evet, şimdi peki bunun bereketi ne? Bakara suresinin 261. ayetini açın, bereketini oradan görelim. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda harcayanlar. Onların yaptıkları neye benzer diyor? كَمَثَلِ حَبَّتٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ Bir buğday tanesine benzer ki toprağa atılmış, 7 tane başak bitirmiştir diyor. 7 başağı var. Peki, فِي كُلِّ سُمْبِلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ Her bir başakta da 100 tane var. Bire kaç olur? 700. Peki orayla kalmaz diyor. وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءٍ Allah bunların içerisinden tercih ettiklerine bunun katlarını verir. 700'ün katlarını verir. Kaç kat belli değil. Vallahu vasiun alim. Allahu Teala'nın imkanları geniştir, her şeyi bilir. Şimdi bizim Süleymaniye Vakfı'nda her pazar ekonomi konusunda oldukça ileri seviyede bilgisi olan arkadaşlarımız Tam 10 yıl aralıksız geldiler oraya. Orada bir ekonomik problem getirdiler. Tek şartları vardı, Kur'an-ı Kerim'e göre çözülecek. 10 yıl öyle çalıştık o arkadaşlarla. Tabii onlar da tabii çok zeki insanlar, kendi mesleklerinde çok başarılı olan insanlar. Birçoğu bakanlık yapmış, çok üst seviyede işlerde bulunuyor. Mesela Kıbrıs'tan gelen olurdu. Ankara'dan gelen olurdu. Ne bileyim Bursa'dan gelen olurdu. Değişik şehirlerden o pazar toplantısı için gelenler olurdu. Şimdi bunların tek şartları vardı. Problem Kur'an-ı Kerim'e göre çözülecek. Şimdi bir gün Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden bir hoca geldi. Bu ayeti okuduk o gün. Adını da söyleyeyim. Merkez Bankası'nın yönetim kurulundaydı. Şimdi herhalde emekli olmuş diye duydum. Epey bir oldu görüşmeyeli. İlker Parasız Hoca. Şimdi adı parasızdır da para hocasıdır yani. Böyle soyadına bakmayın. Paresiz, yani parçasız anlamına da sonradan parasız yapmışlar. Neyse. Şimdi o İlker Hoca da sık sık gelirdi. Uludağ Üniversitesi'nin olmasına rağmen yani pazarları mümkün oldukça gelirdi. Şimdi bu ayeti okudum. Biz şimdi bu ayeti okurken işte sevabı artar diye biliyoruz ya. Hep öyle anlatılır şeylerde. Şimdi İlker Hoca dedi ki böyle düşündü. Ya ben bu ayeti şimdiye kadar niye hiç görmemişim dedi. Allah Allah dedi. Ya bu ne biçim bir ayet dedi. Lan ne diyor bu adam dedim kendi kendine. Dedi vallahi bu ayeti birkaç sene önce görseydim şu anda kesinlikle Nobel ödülü almıştım dedi. Ya ne diyorsun biz açık konuş. Şimdi ben bilmiyorum hani bunlar ekonometri denen bir ilim dalı var ona göre bir şeyler yapıyorlar. Ben bildiğim bir sahne değil o. Çıktı. Tahtada bir hesap yaptı ve 700 rakamını çıkardı. Bu 1'e 700. Bunu iyice ben bu defa iyice şaşırmaya başladım. Bu adam ne yapıyor diye. Dedi ki bak. İktisatta bir çarpan etkisi diye bir kavram vardır dedi. Bu ayette Allahü Teala onu anlatıyor dedi. Öyle muhteşem bir iktisat kanunudur ki bu dedi. Yani bu, şimdilik bu yani ama bunun içerisinde daha büyük şeyler var falan diye de onları görüyor biz şey yapamıyoruz. Zaten bizim bu hikmet metodu falan filan da daha çok onların gayretleriyle olmuştur. Yani öylesine sorular soruyorlardı ki hadi bakalım çık için içerisinden çıkabilirsen. Uğraştığın zaman Allahü Teala bir kapı açıyor. Yani dedi işte sen gidersin bir bakkaldan bir ekmek alırsın. Bakkal o parayı götürür, şeye verir, fırıncıya verir, fırıncı işçisine verir, işçi götürür, kirasını öder, işte bakkala öder, kasaba öder. O bakkal kasap şuna verir, buna verir. Allah dedi. Akşama kadar belki birkaç yüz tane el değiştirir. Ve ekonomi de böylece harekete geçer, canlanır, şu olur, bu olur falan. Tabii bunlar çok önemli hususlar. Şimdi siz de bu kadar canlanmaya katkı yaptığınız için de Allahü Teala size bunun sevabını da verir. Bunun sevabını da verir. Onun için mesela biliyorsunuz şeyde Bakara 276. ayetinde Allahü Teala diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرِبِ الصَّدَقَاتِ Allah faizi daraltır. Yani faizli ekonomiyi daraltır. Peki وَيُرِبِ الصَّدَقَاتِ sadakalı sadakaya dayalı, zekata dayalı ekonomileri de geliştirir. Yani geliştirmek istiyorsanız sadakaya dayalı olması lazım, zekata dayalı olması lazım. Çünkü zekata dayalı olduğu zaman ekonomi fakir fukaradan bir şey almıyorsunuz. Adamın evinden, arabasından, yiyeceğinden, içeceğinden, giyeceğinden vergi almıyorsunuz. Dolayısıyla üretim son derece ucuz oluyor. Bir de herkes üretici olma gayreti içerisinde olduğu için kalite o şeyden yarışmadan dolayı kalite ortaya çıkıyor. Ondan sonra zekat ihtiyaçlı olan kişilere verildiği için de ekonomi dışına atılan bütün kurumlar sadece fakirler değildir. Mesela bizim genel anlayışımızda ya da gelenekte zekat 8 sınıfa verilir Kur'an-ı Kerim'de ama gidin Ömer Nasuhi Bilmen'in İslam İlmihali'ni açın okuyun. Orada kafadan 7 sınıfa indirmiştir. Müellefe-i kulüp yokmuş. Haşa. Neyse. Ondan sonra o 7 sınıfı da okuyun, 2 sınıfa düşürür. Fakirler ve zekat memurları. E peki Allah-u Teala boşuna mı bu 8 sınıfı saydı kardeşim? O 8 sınıf üzerinde çalışma yaptığınız zaman devletin bütün ihtiyaçlarının karşılandığını orada görürsünüz. O konuda yaptırdığımız doktoralar var, master çalışmaları var, çok değerli çalışmaları var. Geleneksel yapı maalesef yani burada bu işi yani zekatı böyle işlevsiz bıraktığı için İslam devletleri şeyle geçinmeye başlamışlar, ganimetlerle. O da tabii sistemi tümüyle çökertmiş. Zekat çok önemli bir konudur. Size daha önce de söylemiştim. İşte rahmetli Özal daha yeni başbakan olmuştu. O zaman bir toplantı yapmıştık. Devlet Planlama Teşkilatı'nın uzmanlarını da çağırmıştık. Onların yaptıkları hesaplara göre 1984 olması lazım, öyle hatırlıyorum. 1984 bütçesinin tam 4 katı Türkiye'nin zekat geliri vardı. Öyle basit bir şey değil. Şimdi kapitalist ekonomide arkadaşlar, yani içinizde uzmanlar var, bilirler. Kapitalist ekonomide vergiyi zenginler vermez, zenginler vergi alır. Vergi vermezler. Şimdi eskiden bulunduğumuz konum itibariyle Türkiye'nin önde gelen zenginleriyle, önde gelen siyaset adamlarıyla, önde gelen kişileriyle sık sık görüşürdük. Şimdi bir gün çok üst seviyede bir zenginle konuşuyoruz. İşte ya dedi zekat 1/40. Biz kurumlar vergisi olarak %25, %45'e kadar vergi veriyoruz dedi falan. Dedim bir kere siz vergi vermezsiniz, siz vergi alırsınız dedim. Ne demek vermeyiz? İşte şu sistemi anlattım ona. Bak dedim, siz şöyle şöyle şöyle şöyle yaparsınız. Çünkü bu ekonomistlerle çalışıyoruz, bütün meseleleri inceden inceye öğrenmiştik yani o. Siz şöyle şöyle, adam bir kızdı, böyle yaptı. Hoca sana bunları kim öğretiyor? Tabii sisteminizi çökerten şeyler bunlar değil mi? Bu sistemde vergiyi zenginler alır, fakirler verir. Onun için sürekli dikkat ederseniz, insanlar hep borçlanır, hep borçlanır, hep çünkü bir türlü yetiştiremezsiniz. Ama İslam'ın koyduğu sistemde imkanı olanlar verir, bundan ihtiyaçlı olanlar yararlanır. Ve bu sistemde sürekli insanlar ekonomi dışına atılır. Ekonomi dışına atılır ve o büyük zenginlerin desteklediği kurumlar tüm piyasayı kapsar. Yani üretim de onların elinde olur, her şey de onların elinde olur. Kaliteyi de düşürürler, insanları da hasta eder, kendi ilaç fabrikalarını müşterisi haline getirirler. Yani tümüyle insanlığı esir alırlar. Ama zekatta bunun tam tersidir. Zekatta insanların kişiliği gelişir, zekatta insanların teşebbüs gücü gelişir. Zekatta hiç kimse ekonominin dışına atılmaz. Herkes ekonomi dışına atılanlar sürekli ekonomiye kazandırılırlar. Dolayısıyla eğer gelişme istiyorsanız ancak bu şekilde olur. İşte burada da Allah-u Teala 1/700 bir kazanç nasip ederek hem sizi manevi olarak yani içinizi rahatlatan bir şey verir, size bir duygu verir. Hem de maddi olarak da zenginleşmenizin yolunu açar. Şimdi şu ayetleri de devam edelim. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda harcayan. ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَكُوا مَنَّنْ وَلَا اَذَى Yaptığı ikram, iyilik ikramları başa kalkmayan ve karşı tarafı canını sıkıcı sözler söylemeyenler. Şimdi bazı insanlar vardır, mesela bir tane adam var. Yıllar önce bana değil, benim vesilemle bir yere bir yardımcı olmuştu. Belki en az 30 sene olmuştu. Her rastladığında onu söyler. Ya hakikaten ya bu ne oluyor kardeşim yani? Benim başıma kakıyor. Sanki bana vermiş. Allah göstermesin, bir de bana verseydi kim bilir ne olacaktı. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا Yaptığı şeyden arkasından başa kalkma ve can sıkıcı sözler söylemeyen insanlar. Allah yolunda harcayan. لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Onların ücretleri Rableri katındadır. Allah çok zengin. Önce gönlünü rahatlatır. Sonra imkanlarını rahatlatır. Şunu yapar. Ama Allah-u Teala verdiğini hemen vermez. Önce bir sıkıntı çektirir. Çünkü imtihan ediyor Allah. Sonra verir. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُ Bunların üzerine korku olmaz. Bunlar üzülmezlerdi. Bunlar üzülmezlerdi. Ben niye korkayım ki? Ben Allah'a karşı yanlış yaparsam korkarım. O zaman da tevbe kapısı var. Tevbe ederim, ya Rabbi beni affettir. Allah'a karşı yanlış yapmamışsam ben niye korkayım? Çünkü benim sahibim her şeyin sahibi. Her tarafa gücü yeten. Ondan daha güçlüsü yok ki. Arkası benden daha güçlü hiç kimse yok yeryüzünde. Niye? Ondan da sahibi yok mu? Tamam, onlar da o inançlı olsunlar, onlar da aynı olur. Adam Allah'a güvenmiyorsa bir şeye yaramaz ki. Yani insanlar maalesef Cenab-ı Hakk'a karşı, yani iman güven demektir. Ben efendim Allah var bir, ya Allah var ve bir saymayan kimse yoktur yeryüzünde. Ama ona güvenmeyenler vardır. İblis Allah'a iki tane mi dedi? Ama güvenmedi Cenab-ı Hak. O kendi görüşünü Allah'ın emrine tercih etti. O kadar. Sonra diyor ki قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ Güzel bir söz, bir bağışlama خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَا Arkasından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Adamın başına kalkacaksan verme, güzel bir söz söyle. Bir şey yaptı, bir hayır yaptığın zaman onu unut. Çünkü onun karşılığını Allah verecek. Allah'tan başkasından bekleme. Şimdi birçok kimse vardır, birisine bir iyilik yaptın mı illa o adam onun abonesi olacak. Her gördüğü yerde, ya sağ ol işte sen bana şunu yapmıştın ya, ya bırak şimdi. O yapar ya da yapmaz. Yani şunu düşünün ki, bütün her şeyi borçlu olduğu Allah'a karşı vazifesini yapmayan bir adam, senin 3-5 kuruşluk yardımına karşı yardım yapar mı? Mesela bu birçok kimse vardır. Benim başıma çok geçmiştir yani. Adama 99 tane iyilik yaparsınız. Yüzüncüsünü yaparken bir hata etseniz 99'u görmez, onu görür ve başınıza kakar. Ben de hep öyle zamanlarda şunu yapmışım. Ya Rabbi bana unuttur bunu. Yoksa bunu düşünürsem bu defa başka insanlara yardımcı olamam. Efendim çok aldatılma. Tabii ki aldatacaksın kardeşim yani. Yani insansın sen. Yani adam yalan söyler, başka bir şeyler yapar. Elinden geleni yaparsın. Başarılı olamadığın zaman da Cenab-ı Hakk'a sığınırsın, olur biter. Evet. Vallahu ganiyyun halim. Allahü Teala zengindir ve halimdir. Allah yumuşak davranır. Yani Allahü Teala Allah'ın her şeyi vardır. Ama ne yapar? Karşı tarafın cezasını hemen vermez. Yavaş yavaş, yavaş yavaş onun cezasını verir. Evet. Şimdi son olarak şeyi açalım. 63. sureyi açalım. Münafıkun suresini. Evet. Şimdi burada Allahü Teala şöyle diyor, bak. Ve enfiku mimma razaknakum. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcayın. Yani en azından elinizde bir ekmek varsa bir parçasına başkasına ver. İmkanlarınız ölçüsünde. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sizden birinize ölüm gelmeden önce bu harcamayı yapın. Ölmeden önce yapın harcamanız. Öldükten sonra ne der? فَيَكُولَ رَبِّ Öldükten sonra der ki, Ya Rabbi, لَوْلَا اَخَّرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ Ya Rabbi, beni biraz daha yaşatsan olmaz mı der. Bunu nerede söyler? Kabirde söyler. Öldükten sonra. Ruhu konuşuyor yani. لَوْلَا اَخَّرْتَنِ اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ Ya bir beş dakikada müsaade etsen olmaz mı? فَاَصَّدَّكَ Şöyle bir gidip geleyim. Sadaka yap, sadaka vereyim. Ne sadaka? Senin malın yok ki, bitti artık onların varislerin malı, senin malın kalmadı. Ve ekum minas salihin, iyilerden olayım. Yok, gitti. Ve len yuakhirallahu nefsen iza caa ecelha. Ecel geldikten sonra Allah hiç kimseye süre tanımaz. Ecel geldi, artık geri dönüş yok. Hiç kimseye hak tanınmaz. وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onun için şimdi bazıları şunu yaparlar. Şeylerinden, murislerinden mal kaçırmaya, varislerinden mal kaçırmaya yoluna giderler. Yani size birkaç yer anlatmıştım, hiç unutmadığım bir hadise. Kütahya'dayım, orada bir tarihi bir cami var, adını unuttum. Orada cuma vaazı yaptım. Şimdi baktım bir adam geldi, şöyle şey yaşlıca, uzun boylu, şey böyle zengin olduğu belli yapısından. Hocam, şey ben dedi mallarımı işte ben falan Kur'an kursuna bağışladım. Ölünceye kadar benim ama ha. Sanki ben demişim ya, bana mı bağışladın ki öyle konuşuyorsun? Ölünceye kadar benim ama ha. Hanım ölünceye kadar da. Hangimiz en son ölürsek o zaman malları alacaklar. Dedim sen malın Allah rızası için bağışlamamışsın. Miraçlarına mal kaçırmışsın dedim. Onlara hiçbir şey vermem. İşte bana karşı şöyle davranıyor, böyle davranıyorlar. Dedim ki bak, bu Allah rızası için harcama değildir. Bunu hocalar çok güzel kılıfına uydurmuşlar, buna vasiyet demişler. Ne Kur'an-ı Kerim'de, ne Resulullah'ın uygulamasında bunun en küçük bir delili yoktur. Ama böyle insanların malını almanın çok kolay bir yolu. Öldükten sonrasını harcamak çok kolay. Ne olacak? Nasıl olsa ben ölmüş olacağım. İşte bak ayet ne dedi? Resulullah da diyordu. Hadisin tam metni aklında mı Abdurrahman? Yani şey sağlıklı iken malına karşı içinden cimrilik geçerken ve mala karşı ihtiyacın olduğu zaman harca diyor. Yani malını verirken canından bir parça verir gibi harca ki Allah rızasını alasın. Burada da ayet ne dedi? Ve enfiku mimma razaknakum min qabli en yati ahadakumul maut. Sizden birinize ölüm gelmeden önce infak. İnfak ne demek? Elden çıkarın malınızı. Az önceki adam elinden çıkarmış mı? Ölene kadar benim ama ha. Hanım ölene kadar. Sen Allah rızası için bir şey vermiyorsun. Sen mirasçılarını cezalandırıyorsun. Nasıl olsa fıkıhta da buna fetva vermişler. Ah ne güzel. Adamların mallarını alıp birisi kullanacak. Oku. Hadisi oku. Tam olarak oku hadisi. Kaynağını da söyle. Sahih bir rivayet. Tüm Buhari'de zaten ayetin şeyi gereği yani. Evet. Peygamber Efendimiz'i adamın birisi soruyor. Ya Resulallah, eyyus sadakati eftalun. Hangi sadaka daha faziletlidir? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ente saddaka ve ente sahihun harisun te'mülül gına ve tehşel fakra ve la tumhil hatta izâ belaat el hulgûme kulte li fulânin kezâ ve li fulânin kezâ ve kad kâne li fulânin. Tamam, sen okuduğun şeyin de... Yani senin sağlıklı bir durumda olduğun, zenginliği umduğun, fakirlikten korktuğun bir esnada verdiğin şeydir, sadakadır. Elinden çıkacak. Evet, yani ölüm artık boğazına geldiği zaman şu malım, şu malım, şu dediğin değildir. Yani bu malım şuna, bu malım şuna. Zaten senin değil ki artık ölüm gelsin. Zaten başkasının bu mal artık. İşte burada da aynı işte değil mi? Bitti mi hadis? Evet, oraya tamam. Kadar şey yapma diyor, yani tehir etme. İşte ne diyor? Bak ve enfiku min marazaknakum min kab. Enfiku elinizden çıkarın demektir. Harcayın yani. Bu insanlar ne yapıyor? Ölene kadar elinde tutuyorlar. Min kabl en yati ahadakumul maut, sizden birinin ölüm gelmeden önce. Yani gelinceye kadar yani. Gelinceye kadar harcayın. Gelmeden yani ölüm gelmeden önce harcayın. Ölüm geldikten sonra ne yapar? Feyakule şöyle der. Rabbi levle akharteni ile ecelin garip. Öldükten sonra çünkü ruh, bütün bilgiler ruhta olduğu için ruh ne durumda olduğunu biliyor. Ya Rabbi der. Biraz daha süre tanısan da fe assaddaka. Sadaka versem eykü minas salihin. İyilerden olsam olmaz mı? Hayır. Bitti. Bitti. Peki işte onun için buna çok dikkat edelim. Malı verdiğimiz zaman canımız yanmalı ki Allah'ın rızasını tercih ettiğimizi gösterelim. Yani fakirlikten korktuğunuz, hadis-i şerifte bulduğu gibi zengin olmayı umduğunuz bir sırada yapacağınız yardımdır. Yapacaksın. Yani ihtiyacın var, onu yapacaksın ki Allah'ın rızasını ona tercih etmiş olasın. Niye buna sadaka deniyor? Dünyada kime sorarsan sor, en dinsizine de sorsan, Allah'ı mı daha çok seviyorsun, malını mı? Nedir? Allah'ı daha çok seviyorum. Peki, Allah rızası için şu malını şu adama ver dediğin zaman başlar. Ama işte falan artık bin bir türlü bahane ortaya koyar. Ama sen malını Allah için birisine verdiğin zaman, Allah'ı daha çok sevdiğin iddiasını ispatlamış oluyorsun. Onun için ona sadaka deniyor. Tamam mı? Şimdi sonuç olarak ne yapacağız? Bir, yani İslam'da asıl harcama önemlidir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde biriktirin emri yoktur. Çünkü insanın yapısında zaten biriktirme şeyi vardır. Yani işte küçücük çocuklarına bakın, kardeşinden oyuncağını esirger. Yani şey de var, bizim mayamızda var, yaratılışımızda var. Allah-u Teala onun için harcayın diyor. Yani Allah için fedakarlık yapmak gerekiyor. İşte biz bunu harcadığımız zaman herkes de ihtiyacını karşılayacak. Bu tıpkı tüm kılcal damarlara, tüm hücrelere kanın yiyecek ve oksijen götürmesi gibi toplumun tüm fertleri mal ve hizmet üretiminden yararlanacak, hayatiyetini devam ettirecek ve kendisi de müteşebbis olacak. Allah-u Teala Müminun suresinde de, Me'ariş suresinde de وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلْزَكَاتِ فَاِلُونَ Yok, Müminun suresinde. Onlar met ediyor, zekat için çalışanları met ediyor. Hepimiz zekat için çalışmamız lazım. Müminin 4. ayet. Yani kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra, bak zekat çok önemli, kendi bir yıllık ihtiyacımızı karşıladıktan sonra belli bir nisabın üzerinde olunca onun 1/40'ını veriyoruz. Yani kendimizi de ihmal etmiyoruz orada. Ailemizi de ihmal etmiyoruz. Onu verdiğimiz zaman da çok ciddi bir yardım da oluyor. Bütün şeyler, en küçük birimler bundan istifade ediyor ve toplum sağlıklı bir hale geliyor. Peki şimdi bir ara veriyoruz ve aradan sonra tekrar sorularla devam ederiz inşallah.